第三段。 Gimel. Dina, hayada'at mi bara otach? Yadati. Elohim bara oti. Vaiten li rosh im oznaim, panim im enaim ve'af apaim, pe im shinaim usfataim, ואף עם אפיים. ומה עוד נתן לך אלוהים? נתן לי ידיים ורגליים עם כפיים. עודה לו כי נתן לי את כל האלה.